رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان امام الدجال سنین خدع، دجال کے آنے سے پہلے پہلے کچھ سال ایسے شروع ہو جائیں گے دھوکے والے سال. اللہ کے رسول، دھوکے والے سال وہ کیسے؟ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. جب دجال نے ظاہر ہونا ہے اس سے پہلے حالت یہ ہوگی، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہنے لگ جائیں. وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. لوگ خائن کو امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو خائن کہنے لگ جائیں. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور روائبضا بولے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ روائبضا کیا ہوتا ہے؟ قال الفویسق، فاسق اور جھوٹا انسان. یتکلم فی امر العام، وہ لوگوں کو رہنمائی دیتا ہوگا کہ آؤ دین یہ کہتا ہے، جسے خود کچھ پتا نہیں ہے. آج چینلز کے حالات کو دیکھیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے. جن کو اسلام اور ایمان اور احسان کی تعریف نہیں آتی، وہ بیچاری امت کو راہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتی ہیں، سننے سے بھی شرم آتی ہے، بولنا تو بہت دور ہو.